दस की करा तेरे बिन सोनिए दिल लगदा नहीं लगदा दिल नहीं यू लगदा लगदा दस की करा तेरे बिन सोनिए मैं सो भी नहीं सकदा दिल नहीं यू लगदा लगदा मेरे दिल दा हाल न जाने रोंदे रहंदे नैन नी मोने सौ भी लैंदा चेत आवे तू दस की करा तेरे बिन सोनिए दिल लगदा नहीं लगदा दिल नहीं ओ लगदा लगदा दस की करा तेरे बिन सोनिए मैं सौ भी नहीं सकदा लगदा लगदा मेरे हत्थां दी मेहंदी विच नाम है तेरा है फखर मैं कर दी कहंदी माही तू मेरा है तैनू पाके जिंदड़ी दा लगदा लगदा रुसीना तू यारा मैनू आंदा नहीं मनाउणा सह सकदा पर आंदा नहीं सुनाउणा वे करदा मैं प्यार पर आंदा नहीं जतोना वे दस की करा तेरे बिन माहिया दिल लगदा नहीं लगदा लगदा लगदा दस की करा तेरे बिन सोनिए मैं सो भी नहीं सकदा दिल नहीं ओ लगदा लगदा जख्म दिला दे